जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, झांक खुद में वो न तुझसे दूर है। इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर, इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर, इस इबादत का यही दस्तूर है। इसमें उसमें और उसमें है वो ही, इसमें उसमें और उसमें है वो ही, यार मेरा हर तरफ भरपूर है।